Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz Mekke mükerreme Medine'ye hicret olayı. Hicret, göç anlamına geliyor. Genelde peygamberlerin çoğu bunu yaşadılar. Hicret olayı tabi zor bir meseledir. Peygamberlik manevi açıdan en yüksek bir makam. Bu makama kimse çarşı çıkamaz böyle. Ezelde tahsis olmuştur, bunlardan vermiştir. Yalnız peygamberlik görevi de çok aşırı zor bir görevdir peygamber görevi de. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri'nin bir Mekke dönemi var, bir de Medine dönemi var. Mekke dönemi baskı, zulüm, karanlıkla geçen bir dönemdir. Mekke mükerremede 10. yılda Ebu Talip o sene öldü Mekke mükerremede. Ebu Talip peygamberimizin amcası oluyor. İman etmedi. Edemedi, onur meselesi yaptı ama peygamberin sahipçisi kendisi. Aynı zamanda Kureyş'in reisi ağırlığı vardı Mekke mükerremede. 3 gün sonra da peygamberimizin eşi Hatice annemiz vefat etti, öldü. Bu seneye peygamber şöyle buyurdu, senedir hüzün, hüzünlü sene. Peygamberimizin en zorlu günlerinin başlangıcı o zaman başladı. Gerçi o zamana kadar da baskı vardı, zulüm vardı, işkence vardı, hepsi vardı. Fakat peygamberimizin 2 dayanağı vardı maddi olarak dünyada. Amcası Ebu Talip, Kureyş'in reisi, ağırlığı vardı, çevresi kalabalıktı. Evde de peygamberimizin eşi Hatice annemiz vardı. Bir de üstelik tabi imtihanlar büyümeden, zirve varmadan imtihan bitmez. Bir de onların ölümüyle beraber Ebu Leheb de Kureyş'in reisi oldu Mekke mükerremede. Ebu Leheb. O da amcası o da. O da amcası peygamberimizin ama din düşmanı, asıl düşmanı. Ebu Leheb de Kureyş reisi olunca artık Mekke mükerremede peygamberimize görev yaptırmaz oldular bunlar peygamber Aleyhisselam Hazretleri'ne. Hakaretler, zulümler, baskılar. Bazen peygamber Aleyhisselam Hazretleri çıkardı çarşıya. Ey insanlar, iman edin, fena bulun derdi. Ebu Leheb arkasından taş atardı kendisine. İnanmayın, bu Mecnun derdi amcası. Peygamberlik çok güç muhteremde. Sırf Allah için, din için sıkıntıya katlanma, göğüs germe. Günümüzde bunu bir anlayamayız günümüzde muhteremde. Ama Türkiye'de de buna yaşandı bunlar. Türkiye yaşadı bunlar da. Mesela ben çocukluğumda Kur'an kursa basıldık böyle. Polis bastı biz de böylece. Din için çeşit benden bunu anlayamazlar bence. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri artık Mekke mükerremede yürü yapamaz hale geldi. Hatta dinleyenleri dövüyorlardı, dinleyenleri de. Taşıyorlardı bunu da dövüyordu onları da. Bunun üzerine tabi peygamber durmak yok peygamberlikte. Devam göreve. Her türlü koşullarda. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri oradan Taif'e gitti. Taif. Aşırı 50 kilometre Mekke mükerremeye. Yanında tek bir sahabesini aldı. Hadi Zeyd'i aldı yanına. Zeyd. Peygamber onu aldı. Aleyhisselam Hazretleri Taif'e gitti. Onları İslam'ın davetine başladı. Bir ay kaldı efendim, bir ay kaldı efendim. Gece, gündüz, evde, yolda, çarşıda bunları İslam'a davet ediyor. Ayet-i Kerime okuyor, bir peygamber, Allah'ın Resulü okuyor. Onlara her türlü en güzel bir şey anlatıyor her şeyi. Ne hikmetse bir tek kişi iman etmedi. Bir tek kişi bir ayda. Tek kişi iman etmedi. Üstelik taşladılar peygamberi. Taşlattılar peygamberi. Kurdular oradan. Zavallı Hazreti Zeyd. Tek başına orada. Taş atılıyor. Peygamber'e taşlar gelmesin diye yine siper ediyor taşa. Mesela elimizde olmadan bir taş atılsa insan bir sakınır. Bazı Zeyd taş yani başına gelse, gözüne taş gelse gözünü kırpma sakınmadı. Yeter ki Resulullah bir zarar gelmesin diye. Davul Hazreti Zeyd kanlar içine kaldı her tarafı. Peygamberimiz ayakları yaralandı. Artık orada da görev yapmazlar geldiler. Taif'te de. Tekrar tabi Mekke'ye dönüldü. Fakat çok zorlu günler, baskılı günler. Artık Peygamber Aleyhisselam Hazretleri ancak geceleri hac mevsiminde Araplar müşrik iken de Kabe'nin kutsalını biliyorlardı. Ve İsmail Aleyhisselam'a gelen artık görenek olarak Kabe'ye tavaf ederlerdi. Bir de onlara hac mevsimi vardı. Yani hac mevsimi zamanında da hacca girerdi, etraf kabirlerde girerlerdi. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri de bu hac mevsiminde geceleri, tenha yerlerde Mekke'nin dıştan gelenleri onlarca İslam'a davet ediyordu. Bir gece Peygamber Aleyhisselam Hazretleri tek başına, ıssız gece. Tabii o zamanlar ışıklar yok, elektrik yok o zamanlar. Ancak ay ışığı var. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri bir gece yan ıssız bir zamanda baktı Akabe yanında, yakınında 6 kişi geliyorlar, ayaktalar. Peygamber'den sokuldu, kimseye sordu. Bunlar Medine'liymişler bunlar. Medine'ye gelinmişler. Hazreç kabilesine mensup 6 kişi. Tabi Mevlam dilerse muhteremler öyle olacak böyle. Yani aslında Peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri'nin Mekke'de doğacağı, Medine'ye göç edeceği ezel takdirilmiş ama. Cebrail Aleyhisselam Peygamberimize götürürken, Medine'ye geçerken buyurdu Cebrail Aleyhisselam, ya Muhammed, sen bu evde göç edeceksin buyurdu böyle kendisine. Bu 6 kişi Peygamberimize görüştüler. Yani burada onlara, oturur musun biraz, bir konuşma edelim bakalım. Tabi yabancı onlar da, gece karanlık otururlar. Bir Allah'ın Resulü, Hatim-i Enbiya, son peygamber. Oturdu. Önce Kur'an okudu. Yani ayet okudu. Düşünün ki bir peygamber ağzından, dilinden nasıl İhlas okunuyor. Peygamber okudu. Okunan Kur'an-ı Kerim Medine 6 kişiyi etkiledi bunu. Etkilendi bunlar. Böyle feyiz aldılar, ruhsal zevk aldılar, etkilendiler. Peygamberimiz bunlara biraz sohbet etti orada. Ve sonunda asıl konuya geldi. Buyurdu ki bana verilen peygamberlik görevini verdi. Ben son peygamberim. Siz imanı daha gösterin bunlara. İlk defa bunu duyunca Medine'nin 6 kişi birbirine bakıştılar. Ne dersin derken. Dediler ki ya Muhammed dediler. Sen bir müsaade et. Yani sizi aramadan çekin. Biz de kenarda bir konuşalım. Biz de danışalım. Karar verin dedi bunlar. Peygamber çekildi. Konuş dedi. Bunlar kenarda konuştular. 6'sı ittifakla iman etmeye karar verdiler muhtemelen. Dediler ya Muhammed dediler. İman etmeye karar verdiler. Orada elhamdülillah Akabe'de Gecenin yarısında ıssız yerde her birerde getirerek kardeşi oldular. Ne oldu o anda? Her bir anda birdenbire sahabe makamı çıktı. Sahabe. O makama çıktı. Sahabe makamına. Bir evliya, yani en büyük evliya başı kutup derler bunlara. Bir kutup. Bir milyon yıl Allah'a devamlı secde etse, bir başını kaldırmasa yine sahabelerin ötürüne çıkamıyor muhtemelen. Sahabe makamı böyle. Doğrunda Peygamber Altıkar'ı manevi güneş ile ondan bakın başka makam. Altı Medine'li o anda Eshab-ı Kiram oldular, sahabe oldular Peygamberimize. Ne anlama geliyor bu? Artık dinden dönemezler yine bunlar. O hale geldi bunlar. İman, bütün bunların ciğerini işledi, gönlünü işledi, vicdanını işledi iman. İşledi ama şimdi ne var? Geriye dönmek var Medine'ye. Nasıl bıraksınlar Peygamberimizi? Orada kalmış istediler bu sırada. Bu da çocuklarını. Peygamber hayır, burada kalmayın. Siz açısından dönün Medine'ye. Orada İslam'a çalışın. İnsan İslam'a antlamamalı. Bunun üzerine bu altı kişi o hac mevsiminden sonra Medine'ye döndüler. Bunların başı Esad bin Züra denen zattı. Adı Hazretleri. Bunların başıydı. Bunun evi merkez edinildi. Evi. Altı kişi artık her şeyine geçtiler. Hani imanla yanan, Allah diye yanan bu altı kişi durmadan ev sohbetleriyle, geceleri, hurma bahçelerinde, ıssız yerlerde devamlı insanlara, Medine halkına, arkadaşlarına İslam'ı anlatmaya başladılar bunlar. Çalışınca veren tabi semeresini veriyor. Altı kişi Medine Münevveri fethetti altı kişi. Altı kişi. Yani bundan inşallah bir örnek gibi alınmadan inşallah. Bir memleketin fethetti bunlar. Ama canla, baş ihlasla buna çalışıyorlar. Ertesi yıl, 12. yıl nübüvvetin, peygamberliğin, yine Eshab-ı Zürre'nin başkanlığında bu defa 12 kişi yine Mekke'ye geldiler hac mevsiminde. Sayı 12'yi geçmişti. 12 tanesi, zaten 6'sı aynı işin buna dahiller. Onunla peygamberine göre onun sahibi 6'sı. Diğerleri tabi'in ama şimdi. Onun aşağı makamları. 6'sı. 12 kişi Mekke'ye geldiler. Ama Mekke mükerremede terör estirilmişlikler. Terör estirilmişlikler. Kimseye gösterme peygamberimiz de böyle. O da korku, baskı, zulüm yapıyorlar. Baktılar ki görüşemeyecekler. Hiç anlaştılar. Yine aynı gece aynı saatinde aynı yerde buluşmaya karar verdiler. Yine gece arası Peygamber oraya gitti, tek başına gitti. 12 kişi yine de iman tazelediler. O 6'sı da tabi olan da onun sahabe makam çıktılar bir anda sohbette. Bunu onlar fark ederler ama. Yani bir Müslüman, normal bir Müslüman bile biraz tatlı Allah yolunda feyiz olsun, Allah yolunda tam yönelsin, gönlünü tam Mevla'ya versin, hemen kendini fark eder, bir makam almıştı şu anda. Çıkmıştı böyle. Üşüş de böyle. Bu 6 tabi'in de bir anda sahibi oldular. Peygamberimiz bunlardan biat aldı o zaman. Söz aldı bunlardan. Biat. Aldı bunlardan. Allah'a şirk koşmama işte, hırsı yapmama şu bu gibi aldı bunlardan. Bunlar dediler ki ya Resulallah 12 kişi. Biz eller buraya uzakız, gelemiyoruz. Bize elde bir hoca öğretmen gönder bize. Yani Kur'an'ı gene ayette bizi bilirsin, İslam'ı bilirsin bize. Birisini gönder, öğretecek birisini. Peygamber sana pek buyurdu. Peygamber bunlara beraber kimi gönderdi? Mus'ab bin Ümeyr. Mus'ab bin Ümeyr gönderdi. Mus'ab. Gençti. Bunu da babası çok zengin bir Mekke mükerremede. Çok nazlı büyümüştü Hazım Musa. Çok nazlı büyümüştü. Babası zengin, annesi onu çok severdi. Çok ama nazlı büyümüştü, terbiyeli büyümüştü. Ahlakı çok iyiydi. Fakat bu Müslüman olunca kendi annesi, babası bana işki yaptı. Din dönmesi için böyle şey. Hac bıraktılar bakın, şeş yaptılar. Hazreti Musab her şeye katlandı. Aç kaldı, güneşe atıldı, işkin yapıldı. Hepsini göğüsledi. Peygamber'den ayrılmadı. Hafızı kuvvetliydi. Her gün ayeti ezberledi kendisi. Peygamber bunu gönderdi. Medine-i Münevvere Hazreti Musab'ı gönderdi. Musab-ı Ümeyr Hazretleri. Hazreti Musab Medine'ye gidince baktı oradaki Müslüman sayısı 40 kişi olmuş Müslüman sayısı. 40'ya ulaşmış. Hazreti Musab oraya gidince çok terbiyeli, nazik, efendi bir gençmiş kendisi. Kırmadan, kırılmadan, gücendirmeden hiç öfkeyle sabırla pek anlatıyor. Ve orada ilk olarak namaza başladılar cemaat ile orada. Mekke'de cemaatı kılınamayınız abi Mekke mükerremede. Medine'de başladılar namazı cemaati kılmaya başladılar. O dönemde Mekke Medine Münevvere'de iki kabile var, Arap kabilesi. Yahudiler var, onlar hariç onlar. İki Arap kabilesi vardı. Evs ve Hazreç diye. Bunlar aslında iki kardeş bunlar aslında. Baba ölünce iki halde bunların kabileleri. Bu iki kabile kardeş oldukları halde zamanlardan düşmanı girerler zamanla. Arada bir savaşıyor birbirleriyle, kan dökülüyor, gençler ölüyorlar, anaları ağlıyor, babaları ağlıyor, kadınlar dul kalıyor, yetim kalıyorlar. Arada devamlı savaşıyor bir savaşıyorlar. Bir düşmanlar. İki kabile. İslam'ın Medine'ye girmesiyle hem Hazreti Evs'ten de Müslüman olunca bunlar namazı beraber cemaat yani kılınca bu defa bu düşmanlık elhamdülillah din karışan dönüştü. İşte. Bu savaş artık sona erdi. Medine'de bir bayram havası esmeye başladı. Ertesi yıl yani 13. yıl nübüvvetin Hazreti Musab'ın başkanlığında şimdi tekrar Mekke'ye geldiler Medine'den. İki tane kadın, 73 erkek. Toplam 75 kişi geldiler. Mekke'ye mükerremeye. Yani aynı şekilde baskıdan dolayı, terörden dolayı, yani devlet teröründen dolayı yine bunu aynı yerde gece orada buluşuyorlar. 75 kişi, ikisi kadın. Biri de Hazreti Enes'in annesi. Müslüman Hazretleri çok mücahide kanadı. Mücahide kanadı. Allah yolunda verecek. Yani savaşta, kılıç yap savaşta giren kadın böyle. Öyle bir kadın kendisi. O da geldi oraya. 75 kişiye. Bunların tabii 12'si sahabe. Diğerleri tabi'in ama. Yani her biri orada sahabe oldular. Buna Peygamber tekrar biat aldı bunlardan. Şu yapmamak için. Yapmamak için bunları. Ve dediler ki bunlar Peygamberimize Aleyhisselam'da tabi zaman da gelmiş. Ya Resulallah. Mekke'de durma ya Resulallah. Halk burada sana düşman ya Resulallah. Burada zulüm var, baskı var, terör var. Her işkence var burada. Ne olur ya Resulallah? Medine-i Münevvere'ye gel. Medine-i Münevvere'ye gel. Biz sana sahip çıkacağız. Burada Aleyhisselam Hazretleri ben Medine'ye gelirsem bunun bir bedeli olur ama. Yani bir peygamber bir yere geldi mi peygamberin bir bedeli vardır. Ne bunun bedeli ya Resulallah? Canınız, malınız. Savaş olacak, müşrik oraya saldıracaklar. Benim yüzünden icabında öleceksiniz, malınız gidecek. Peki nedir bunun karşılığı? Ahirette cennet karşılığı. Vergin arasında böyle böyle. Söz verin peki. Ya Resulallah, Medine-i Münevvere'ye gel dediler böyle, sen şimdi savunacağız dediler canım malımızla. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri ile anlaşma yapıldı. Buna döndüler Medine-i Münevvere'ye. Peygamber burada Eshab-ı İkram'la şimdi Mekke'de sahabına buyurdu. Eshabım, Rabbim bana artık emretti. Hicret bana artık farz oldu. Medine-i Münevver. Hicret farz oldu. Medine-i Münevver. İlk olarak ilk çıkan muhacir Ebu Seleme. Eşliğinin Ümmü Seleme, kızı Zeynep. Beraber üç kişi devre çıktılar. Yolda hanımının akrabaları önü kestiler. Sen git dediler. Hanımı indir, aşağı indirler. Kızını aşağı indirirler. Onu hapsettiler bunların Mekke-i Mükerreme'de. Ebu Seleme gitti. Tabi ağalara gitti. Eşi kızı kaldı orada. Zaman elhamdana gitti tekrar arkasında. Bundan sonra başladılar Mekke-i Mükerreme'den Medine-i Hicret. Ama gizli Gizli. Ya tam öğle sıcağında ki halka kimse yolda kalmazdı. Ya öğle sıcağında veya da gece yarısında Mekke'den çıkanlar Medine'ye gidiyorlar. Nasıl gidiyor ama evini satamıyor. Devesini üstüne götüremiyor. Taşımaz mallarını oraya götüremiyor. Kiminin parası altını var, onu götürebiliyor. Parası olmayan da var. Ne yaptı bunlar? Sırf din için, Allah için, İslam rahat yaşamak için her şey güzel aldı bunlar. Medine-i Münevver'e geçip başladılar. Hazreti Ömer Hazretleri açça gitti o gündüz. Hazreti Ömer. Bunu görenler 20 kişi daha yanına geldi. Hepsi topla 20 kişi oldular. Hazreti Ömer okun yayını aldı, günü kuşandı. Önce Beytullah Kabe'ye tavaf etti. Döndü müşriklere. Ben de Medine'ye gidiyorum, Allah için yaşıyorum ben. Kim onu alıp istiyorsa arkana geçti. Hazreti Ömer açıkça 20 kişi beraberinde gitti bunlar böylece. Artık Mekke-i Mükerreme'de şu az insan kaldı. Onda gittikten sonra Hazreti Bekir'le Hazreti Ali kaldı erkek olarak peygamberimizin dışında. Şimdi burada bir ince bir nokta var burada böylece. Her devletin başkanı, ordu komutanı önce kendi güvenini sağlar, ondan sonra ordunun güvenini sağlar mı? Peygamberimiz hesabını gönderiyor. Tek başına kalıyor bakın. Tek başına Mekke'de kalıyor. Düşman içerisinde kalıyor. Tek başına kalıyor. Yani peygamberliğin bir kanıtı da bu. Hazreti Bekir geldi peygamberimize. Bu tazını yapmış. Hicret etmek için Medine-i Münevvere'ye. Ya Resulallah izin verirsen de ben de hicret etmek istiyorum Medine-i Münevvere'ye. Burada Ebu Bekir Selam'a bekle. Ümidim var. Davet edeceğiz ben. Sen davet edeceğim bir şey. Var öyle bir şey ya Resulallah? Çok sevindi. Öyle bir şey yok bir şekilde. Ama hiçbir peygamber izin gelmeden ayrılamaz oradan. Mekke müşrikleri önceleri buna bir önemsemediler. Bunların göç etmelerini Medine-i Münevvere'ye. Hatta bazıları sevindi bile. Yani gitsin buna kurtulan bunların dediler böyle. Fakat istuvadan değişti muhteremler. Kafaları çalışırsa oradan böyle. Kafaları çalıştı. Neden? Medine'de iki kabile vardı. Büyük kabile Evs Hazreç. Bir düşmandı bunlar böyle. İlk kabile işlerinde Müslüman olunca birleştiler. Tek kabile oldu böyle. Bir güç oldu Medine'de. Ayrıca Mekke'ye giden Müslümanlar iltihak ettiler. Başka kabileden gelen Müslümanlara iltihak ettiler. Dedi ki şimdi bu Mekke müşrikleri eğer dediler Muhammed'e de giderseler Medine'ye onun başına geçerse o büyük güç olacak dediler böyle. Peki ne olacak bunlara? Mekkelerin bütün geçimleri ticaretle. Medine onların Şam yolu üzerinde. Tabi yolu kesecekler. Abluk altına alacaklar. Mekke halkı açlarına geberecek. Müşrik o zaman müşrikler böyle. Bunu düşününce Mekke müşrikleri toplandılar. Toplandılar bir yer vardı, ev vardı. Nedve denen bir ev vardı. Toplandılar burada. Tabi bu Cehil başkanları, Ebu Leheb onlar başkanları, en azılıları müşriklerin, din düşmanları, peygamber düşmanı toplandılar orada. Bir kral alacaklar. Şimdi ne yapalım dediler. Muhammed'e gitmez. Önleyelim var dediler. O gidip başlarına geçerse hiç tehlikeli. Ne yapalım? Gir dedi. Onu dedi hapsedelim Mekke'de bir eve. havasız, böyle yer altında zindan hapsedin bunu burada. Burada ölsün gitsin bu şekilde. Şeytan da oraya geldi insan şeklinde. Necdi Şehide'ye, yani Necdan'a gelen bir yaşlı gibi şeklinde. Böyle eline bastonu almış, sopasını almış. Yaşlı bir insan gibi şeytan oraya geldi. Onlara yardımcı olmaya insan şekline geldi. Dedi ki şeytan şimdi bu görüş doğru değil dedi. O Muhammed'in adamları çok. İmadeler, Müslümanlar var, sahabeleri var. Onlar bana kurtarırlar bunu. Bu dedi çözüm değil buna. Ne yapalım? Biri şey önerdi. Onu da bir deveye bağlayalım. Deveye bağlayalım. Çöle bırakalım. Çölde aç susuz ödü gider. Yine o yaşlı yana baktı. Yani şeytana baktı. İblise baktılar. Şeytan başı iblise baktılar. Bu çözüm değil be. Onun sahibini duyarsa kurtarırlar onu. Şimdi sahil Ebu Cehil'e. Sonsuz o söyleyecek. Dedi ki Ebu Cehil buna en kesin çözümü bunu öldürelim bizim onu. Öldürelim Muhammed. Öldürelim. Öldürelim demek kolay. Öldürmek biraz zor ama. Çünkü imana gelme Haşimiler var. Beni Haşim kabilesi var. Çok kalabalıklar bunlar. Bu defa o günü ateşe göre iş kan davası dönüşecek. Haşiyane peygamber öldürülürse bu defa din davası unutulacak. Bu defa kan davası dönüşecek. Uzun bir savaş olacak Mekke Mükerreme'de. Bu konu ortaya girince Ebu Cehil kafir, cin fikirli buna çözüm buldu. Dedi, şöyle yapalım dedi. Her kabileden bir genç bulalım. Her kabileden. En azılı, hırslı, yani alkolü, katil her kabileden bir genç seçelim. Gece evine bunu bir basalım. Karanlık herkese bunlara bir kılıç vursunlar. Kimin ödülü belli olmaz. Denir ki Kureyş kabilesi de bunlara başaramaz dedi. Çok kalabalık olunca. Diyeti razı olur. Tadına razı olur, iş kapanır. Bak, çok güzel fikir. Şeytan da bunu tasvip etti, tam doğru. Böyle. Bunun üzerine karar gereği uygulamaya geçildi. Akşam hava hafif kararınca Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın evi kuşatıldı muhteremler. O kılıçlı en azgın canavarlar, ödülü kişiler, kalabalık kuşatırlar. Bir de bunların yanında müşriklerin ileri gelenleri Ebu Cehil, Mübin Halep gibi, Ebu Lehev gibi bunlara kalabalıklar. Ev zaten yanında da küçük tek kapı bir ev. Hala duruyor ev bilirsin böyle, giden birine böyle. Ev tam kuşatın altına ev böyle. Yani aradan bir su sızmaz böyle. Böyle ev kuşatıldı. Yalnız hemen saldırmadılar. Hava biraz eliyle kararsın. Bir de halk tamamen çekilsin evine. Kimse fark etmesin bunu. Kuşatma altında ev. Peygamber Hazreti Eda Aleyhisselam Hazretleri tabi peygamber olsa haber yıkama kendisinde. Gayb Allah biliyor. Cebrail Aleyhisselam geldi Mevla'nın izniyle muhtemelenler. Ayet-i Kerime getirdi. Enfal 30 Ayet-i Kerime getirdi. Konuyu bildiren. Buna girmemiştir konuyu uzunması diye. Gördük Cebrail Aleyhisselam ya Muhammed Aleyhisselam. Mevlam emir verdi. Sen bu akşam buradan çık. Ebu Bekir'le beraber Medine'ye göçen size bak. Dedim bakalım bu şekilde. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Hazreti Ali peygamber evinde kalırdı. Onun yanında kalırdı Hazreti Ali. Peygamber Ali'yi çağırdı. Ali gel buraya. Buyur ya Resulallah. Buyur peygamberimiz. Ya Ali durun böyle böyle. Müşrik de evi kuşatmışlar. Öldürmek için. Sen de benim yatağıma yat. Peygamberimizin yeşil örtüsü var yatarken üzerine. Hırkası onu örter yatarken. Benim yeşil hırkamı üzerine ört. Benim yatağıma yat. Onlar canlan pencereden bakarlar. Beni yatın anlasınlar. Ben böyle yollayayım ben. Hastayla buyurdu. Ama korkma sakın sana bir şey yapamayacaklar. Allah korumasın sen bu şekilde böyle. Ya Resulallah canın feda olsun sana böyle. Hastayla böyle. hasırı yatırdı. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Yasin'i okuyarak 9 ayet-i kerisini hüm layıb sürüne kadar onlar görmezler. Hadi okudu. Fe akşeynâhüm hüm layıb sürüne. Ve onlara melam gözlerine perde verdik ve göremezler. Peygamber Hazretleri Yasin okudu. Yerden çıktı. O kadar kuşlama altında bir avuç toz oldu. Toprak oldu. Böyle. Üzerine serpti. Aralarımız çıktı böyle. Ona sürtünerek. Ama her biri şok oldu böyle. Bir şey gözleri görmüyor. Kafa beyinlerine çalışmıyor. Beyinleri durdu. Sanki bir şoklandı bunlar. Hepsi böyle. Müşrikler. Hepsi böyle. Hiçbir şey gözle görmüyorlar. Bir de toz yüzüne vuruldu böyle. O toz kimin yüzüne isabet etmişse bunlar her biri Bedir'de gebertir bu sefer bakın. Geber, hepsi böyle. İşaret böyle. Bedir'de. Geberdi bunlar orada. Ve ona çıktı, gitti. Aleyhisselam Hazretleri. Biraz sonra iblis gene geldi oraya. Şeytanın başı. İblis gene geldi. Ne duruyorsun burada? Dediler ya işte Muhammed'i öldüreceğiz. Karar aldık ya beraber karar aldık. Yazık sebebi böyle. O buna gitmiş buna böyle. Baksana üzerine tozunu baksana bu şekilde böylece. Baktılar tozmaz kendilerine böylece. Candan baktılar yatıyor dediler. O Ali o Muhammed değil dedi böyle. Şeytan bir tane var. O anda Mevlam buyurdu Cebrail'i İsrafil Aleyhisselam iki melek. En büyük melekler. İsrafil Cebrail. Buyurdu ki Mevlam ey Cebrail, ey İsrafil, ikinin yaşamasına gerek yok. Diriniz, ömrüne bağışlasın, biri ölürsün biriniz, biriniz sağ kalınız. Kim ömrünü kime bağışlayacak? Hayatını bağışlayacak kalan kısmını. Cebrail size misalara bakıyor, o bağışlasın. O ona bakıyor, o bağışlasın. Kimse bağışlayan vermek istemiyor. Mevlam buyurdu ki, ya Cebrail İsrafil, bakın benim Ali kolum, benim Habibim'in yatağına yattı. Onun canına feda etti. Gidin onun başlığına, bunu bekleyin. İki melek geldiler, aslında başlığı bekliyorlar. Şimdi şeytan bunlara o Ali, Muhammed deyin deyince, iyi bakalım dediler bunlar şimdi. İçeri baktılar, hasta uyumuyor tabii. Tabii onda uyumaz tabii de. Başını böyle kaldırınca Ali, Ali sen misin? Benim. Nerede Muhammed? Ne bileyim, ben onu bekliyim ya. Ne bileyim ne olur onun böyle. Ona bir şey yapamadılar. Hastalığa. Bunun üzerine bunlar gelirdi müşrikler. Nasıl bir kaçış aramızdan. Aradan su sızmaz. Rüzgar geçmez aradan. Böyle. O kadar sıkı kuşam altında nasıl görmedik diye. Bu arama başladı tabii. Arama başladılar. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri oradan çıktı gitti gece. Nereye gitti bilmiyor gece. 15 yıl sonra. O bilmiyor. Peygamber gidip bir yerine bilinmeyen gitti peygamberimizin. Ertesi günü öğle vaktinde peygamber Ebu Bekir evine gitti öğle vaktinde. Yani tenha vaktinde. Evine gitti. Kapıyı vurdu. Hazreti Bekir buyur ya Resulallah. Açtı kapıyı. Burada ya Ebu Bekir Rabbim bana izin verdi. Hicret eşit beraber eşit inşallah. Öyle mi ya Resulallah? Tabii çok sevindi. Zaten hazır develeri de. Develer binler oradan. Yola çıktılar. Nereye gittiler? Sevir Dağı'nda ıssız bir mağara vardı. Sevir Dağı. Bakın peygamber de olsa kulun önlem alması gerekiyor, tedbir alması gerekiyor muhtemelen bak. Yani peygamber ölmeyeceğini biliyor. Din tamamlanacak, Kur'an tamamlanacak, bedene gidecek. Peygamber bunu iyi biliyor bu şekilde. Ancak ümmetine örnek olması için bakın önüne bakın. Bu Sevr Dağı Mekke'nin güneydoğusunda Medine'nin kuzeyine düşüyor. Tam tersi istikamette. İstikamette Peygamber Sevr Dağı'na gitti. Ters istikamete gitti. Çünkü arama Medine'li olacak. Bu Sevr Dağı yayan bir saat süre Mekke mükemmeliğe 5,5 kilometre ediyor. Yalnız oraya gitti. Mağara. Mağara küçük mağara. Zor insanın eğilip de içine girer. Tam mağaraya gelince Hazreti Bekir ya Resulallah sen de önce ben gireyim. Bir yerde. Yani buyur gir bakalım dedi. içeri girdi. Neye girdi? Yılanlar mağarada saklanırdı yılanlar. Güneşten karşı karışı. Hazreti baktı ki yılan delikleri var. Üzerine çıkardığında ne var? Üzerinde fazla bir giysi var. Çıkardı bunları. Bunları parçalayıp kapadı, tıkadı deliklerini. Yanına artık bir delik kaldı, onu tıkayamadı. Bir delik kaldı. Buyur ya Resulallah, dedi. Denize girince Hazreti Bekir ayarını sayan topunu o dile dayadı. Buradan çıkmasın adına. Sevgili Aleyhisselam Hazretleri. Cebrail Aleyhisselam o anda secdeye kapandı. Arş-ı Ala'da, Arş-ı Rahman'da. Ya Rabbi bana izin ver Allah'ım. Habibini ben başkanı bekleyeyim orada. Mağaradan bekleyeyim. Mevlam buyurdu. Ya Cebrail'im sana ihtiyaç yok. Yani o müşküre karşı en hasis aşağı varlık mahlukumu ona bir şey yapacağım ben başlamaya. Mevlam iki güvercin gönderdi. İki dişi. Geldi bunlar. Zaten pek büyüdü mağara ağzı da. Mağaranın ağzına yuva yaptılar bunu. İkisi beraber çalıştılar. Yuva yaptılar mağaranın ağzına. Dişi güvercin de yumurtladı oraya birkaç tane. Yumurtladı. Üzerine oturdu. Kurku gibi oturdu üzerine. Yine Mevlam bir örümcek gönderdi. İr örümcek gönderdi. Örümcek de ağa geldi. Ağzının kapısına geldi. Tam ağa bitti. Mevlam bir rüzgar verdi. Toz geldi ağın üzerine. Tam işte görünmedi böyle. Eski durum aldı. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Hazreti Bekir'in uyluğuna, ayağın üzerine Peygamber'in başına koydu. Yattı. Uykusu kalmış Peygamber'in gece muhtemelen. Tabi mağara da öyle düzgün değil ama taş kayalık böyle. Yani oturacak yer yok aslında. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Hazreti Bekir'in uyluğuna başını koydu. Uykuya daldı Aleyhisselam Hazretleri. Tam o anda yılan Hazreti ayağını başladı kucalamaya, ayağını çek anlamında. Ayağına geliyor yılan. Büyük yılan ayağına geliyor. Hazreti Bekir de ayağını daha çok sıkıyor, topuna basıyor. Çıkmaz derken. Ayağını çekmeyince yılan bu defa Hazreti ayağını ısırdı muhteremler. Isırdı tabii, zehirli yılan. Isırınca çok canlı Hazreti Bekir'in, çok canı yandı. Elinde olmadan gözünden yaş akma başladı. Ayağını çekmiyor ama. Göz yaşları yanağına geldi bu sefer. Peygamberimizin yanağına yaş gelince açtı gözünü. Ebu Bekir ne var ne oluyor? Yok bu yarışı ya Resulallah. Peygamberimizin malum olduğu anda oturdu. Ebu Bekir ayağını çek oradan. Ama yılama ya Resulallah. Yani çek ayağını. Ayağını çekti. Yalan çıktı muhtemelen. Yarısını çıktı ve dikildi böyle. Dikildi. Peygamber, ey yılan! Niye sen benim eshabım var, Ebu Bekir'im ayağını ısırdın? Niçin ısırdın sen bunu? Ya Resulallah, onu özür dilerim. Hakikaten sen bana. Bilmem ne kadar yıl önce ben mağaraya ilk defa gelmiştim. Mağaraya geldim. Burada gölgelenirken bir grup melek mağaraya geldiler. Mağara ziyaret ettiler mağarayı. Bir grup melek mağarayı ziyaret ettiler. Melekler konuştular kendi aralarında. İşte yakında artık kaç yıl sonra ise son peygamber mağaraya gelecek, üç günde kalacak diye konuştular melekler gibi. Ben de o anda sana aşık oldum yılan. Ben o anda sana aşık oldum ya Resulallah. Aç susuz çok zamanlar, çok mecburken dışarı çıkmadım. Hep seni bekliyorum burada. Tam artık senin kokunu aldım. Yakışırsın buraya. Tam sevinirken Ebu Bekir kulum bana engel oldu. Mecbur kalın ayağını çekmeyecek bir şekilde. Peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri işaret parmağına tükür kalın muhteremler. Ona bir ayağını sürdü. Hemen geçti böyle. Şimdi Peygamberimizin İki türlü çeşitli mucizesi vardı böyle. Biri zahiri, biri de enfüsü, bedensel böyle. Peygamberimizin bedeni mucize. Yani parama eli dokunsun, mucize böyle. Türk'ün mucize peygamberi. Şimdi diğer taraftan ne yapıyor müşrikler? ne kadar Mekke mükerremede ipini koparan sapık terörler varsa hepsi arıyorlar. Neden arıyorlar? Ebu Cehil bir ödül koydu, ödül. Kim Muhammed Ebu Bekir'i ölü veya sağ diri ele geçirirse 100 deve. Ölü veya diri. Kim ele geçirirse bunları 100 deve ödül koydu. Arapların en kıymetli malları deve o zamanlar, deve. Sütünü işiyor, yavruluyor, etini her şey yapıyor, yükünü taşıyor. 100 tane deve bir hayal. Bir ova doluyor 100 deveyle. İpini kapanan sapıklar, 100 deve sahip olmak için kılıcını alan, baltası alan, sopuyu alan, ne alan artık böyle. Mekke'de her aranıyor böyle. Evler, şu her tarafı aranıyor. Mekke'de biri vardı, ayak izini süren, bir buna yanılmayan, deneyimli biri vardı. Bunu tuttular bu sefer. Bu kişi Peygamberimizin evine kadar geldi. Evinden Peygamber izini Ebu Bekir evine, oradan peşine gele gele mağaraya getirir bundan muhtemelen. Getirir oraya. Şimdi mağaraya geldiler, Übün Halep denen kafir. Hazbirala işkence yapan, beni de gebertilen kafir at üzerinde. At üzerinde o. Dedi ki Muhammed de burada dedim vardı. Muhammed de burada dedi bir kişi olarak bu şekilde. Bir böyle onurlu bir kişi böyle. Güldü, aha kakahtı böyle ya. Birisi yani de bir şeyin uzmanı tuttuk sana para verdi. Sen artık bunamışsın, yaşamışsın. Böyle. Muhammed de akşam kaçtı buradan. Akşam kaçtı, baksana böyle de. Gözü yumurta yapmışlar. Örümcek ağ yapmışlar. Ağ tabi toza vurunca sanki eski bir ağ böyle. Örümcek bir şey görünmüyor. Bazılarının içine geçti. Canım bir bakalım mağaraya. Şu elisler yani görecekler elisler ama ayakta görünmüyor ama. Aşağıdan kapısı. Fakat Übey bin Halep şu alay ettiği insanlarla ona çekinirler diyemediler muhtemelen. O an Hazreti Bekir Hazreti anda başladı titreme, korkudan muhtemelen. Korku geldi. Niye korkuyor? Peygamber için korkuyor bence. Peygamber burada Ebu Bekir ne oluyor? Ya Resulallah, ben ölse bir şey yok. Ben bir insanım, beşerim, bir kişiyim bence. Ama sen Rabbimin son peygamberisin. Medine halkı seni bekliyorlar ya Resulallah. Din seni bekliyorlar ya Resulallah. Ben bir şey yapamam onlara karşı, koruyamam seni. Yani canım az geliyor. Bir peygamberimiz La tahzen innallâhe me'anâ. La tahzen. Hüzünlenme ya bu, üzülme, üzülme. Allah bizimle beraber. Bak dedi, arkadan gülsün. Baktı, deniz olmuş, bir gemi bekliyor onlar orada. Tabi gitti müşrikler orada muhtemelenler. 3 gün mağarada kaldı peygamberimiz. Yani ezeller takdir olduğu üzere, Aleyhisselam Hazretleri, büyükler beraber 3 gece kaldılar. Tabi kayalık, taşlık, karanlık, ıssız bir yer da kaldılar. Kaldılar ama Hazreti Bekir orada Ebu Bekir oldu muhtemelen. Mağarada böylece. Yani cennetten onlara daha tatlı geliyor mağarada. Cennetten daha tatlı geldi. Öyle ruhsal zevkte feyizler böyle. Artık Hazreti Bekir orada kendinden geçti muhtemelen. Coştu böyle böyle. Maliyeti yükseldi böyle. O kadar makamlar aldı böyle. Yani cennetten çok ama çok fevkin tat aldı böyle. O mağarada. Mevlam verdi mi verir muhtemelen. Verir Mevlam bu şekilde. 3 gün sonra Rebi'ül ayın birinci günü. Birinci günü oradan çıkıldı. Çıkıldı. O dönemde ki takip edilen bir yol vardı. Tabii bir belli yol da gerçi çöl gerçi. Fakat o yol değil de Peygamberimiz deniz sahiline, Kızıldeniz'i Peygamber o tarafa saptı. O gitmeye başladı. Medine'ye doğru. Hazreti Bekir'le beraber gidiyorlar. Şimdi o Ebu Cehil'in kafir bütün etrafa haber vermiş kabilelere. Muhammed Medine'ye doğru kaçıyor, gidiyor. Ebu Bekir'le beraber Onu kim ölü diri yakalarsa yüz deve. Her taraf duyurulmuş. Yine vardı Suraka denen bir pehlivan. Savaşçı. Tek başına bir bölüğü dağıtırmış. Tek başına. Öyle ad yapmış, ün yapmış öyle bir savaşçı. Gözü pek insanmış Suraka. Tam müşrikken, Kâbe kendisi anda. Bu duyunca yüz deveyi hayale kapılıyor. Yüz tane deve maaşı benim böyle diyor. Ona göre çok kolay bir iş bu kişi yakalamak. Atına bindi. Deniz sahilinde abi o taraftan bir bakındı. Karşı iki kişi gidiyorlar böyle. Gidiyorlar. İki deve gidiyorlar. Tamam dedi. Atını sürmeye başladı. Peygamber hiç birine bakmadı. Peygamber dedi Allah ile beraber hiç. Maddesi Mevlamıza. Hazreti Bekir Peygamberimiz adına devamlı etrafı gözleyen böyle. Bir sağını gözlüyor, solunu gözlüyor, arkasına bakıyor. Devamlı gözlüyor. Hani bir arkasına baktı, Suraka'yı tanıdı. Meşhurmuş çok. Ya Resulallah, Suraka geliyor. Peygamber olsun gelsin. Sen üzülme. Allah bizden beraber. Sen üzülme. Sen devam et işine bakalım. Derken sonra yaklaştı. Az kalır. Çetir kılıcını durun bakalım. Daha muamelde teslim olun bakalım. Yani buradaki toprağa, ey toprak, açıl yut bakalım bu Suraka'yı. Yaraldı muhtemelen. Yaraldı. Suraka'nın ayakları odan Suraka'nın dizine kadar top yuttu, toprak kavuştu birbirine. Mengene gibi sıkıyor. At da sıkılıyor, ayakları çatırıyor ayakları Suraka'nın da böyle. Baktı ki çıkamayacak. Dedi, ya Muhammed dedi, ne olur beni kurtar buradan, ben artık sana dokunmayacağım burada. Peki, bırak toprak onu. At fırladı, çıktı. Şimdi Suraka çıkıp kurtulunca kendine bir güven geldi. Şu Peygamber Bekir'e baktı, ona göre çok kolay bir kazanç yüzdeve. Kök kalbini bozdu, yani tam saldıracak. Ve yine buraya toprağı yut bunu dedi. Yine ihanet etti. Üçüncüsünde yemin etti. Dedi, ya Muhammed dedi. Artık dedi, şahmayacağım. Ve onu bıraktı. Dedi ki şimdi Suraka, inandın ki sakın peygambersin. Böyle. İman etti orada. İmana geldi. Dedi ki ya Resulallah izin ver. Ben seninle beraber geleyim ya Resulallah. Ben seni de koruyayım. Muhammed Aleyhisselatü'nü koruyayım. Ben seninle beraber geleyim. Hem gülümsedi mıstığında. Beni Allah koruyor. Beni Allah koruyor beni. Sana ihtiyacım yok. Yalnız dedi, ileride Medine'ye gelirsin ileride. Medine'ye gelirsin böyle. Oraya gelirsin, oraya yerleşirsin. Böyle. Ve sonra gitti. Oraya muhtemelenler. Onun çok kısaları var da kendisinin böyle. Tamam girmeyelim konulara da. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Cuhve denen yer var orada. Oraya gelince Peygamber tekrar deniz ayrıldı. Normal Mekke, Medine yoluna girdi. Girdi. Peygamber Medine yoluna girince arkası döndü. Mekke'ye doğru baktı. Mekke görünmüyor da Mekke'ye doğru baktı Peygamberimiz. Tabii o da insan. O da beşer. Aklında Peygamberimiz. Benim anne babam dedim Mekke doğup büyümüşler. Dedelerim hep Mekke doğup büyümüşler. Ben de orada doğup büyüdüm. Çünkü orada geçti. 53 yıl orada geçti Peygamberimizin. 53 yıl orada geçti Peygamber geçti orada. Peygamber içine bir hüzün geldi. Yaş geldi. Ey Mekke dedi. Ey Mekke. Eğer beni müşteri buradan kovmasalardı senin için çıkmazdım. Cebrail geldi. Kasas sonunda Melam buyuruyor. Biraz ilan me'at. Ayetin sonu böyle. لَرَادُكِ اِلٰى مِعَاتٍ Peygamber burada Habibim üzülme. Tekrar seni Mekke'ye çevireceğim böyle. Yani fethedek Mekke'ye, hakim olarak oraya Mekke'ye vereceğim. Peki fethedeceğim Peygamberimize. Şimdi gelelim Medine halkına muhteremler. Medine'de üç çeşit insan var işte burada böyle. Biri Mekke'den gelen muhacirler, her bir sahabe. Mekke'nin en zorlu günlerinde İslam'da dik duranlar, işkence görenler, her ızrabı çekenler, oradaki muhacirler. Bunların işi hasret deniyor, hasret. Peygambersiz Medine, peygambersiz böyle. Evet, namazı serbest kılıyorlar, cemaat yapıyorlar, Kur'an okuyorlar, siz beraberce toplanıyorlar. Güzel ama peygambersiz bir muhit Medine, peygambersiz. Onlara göre güneşsiz, bulutlu bir hava gibi geliyor. Peygamberden o feyzi alanlar, ruhsal zevki alanlar, gözleri yaşlı, gönülleri kırık, ah Resulullah buraya bir gelse de tekrar onun sohbetini dinleyebilsek. İkinci grupta Medine olup da Mekke'de iman eden, biat edenler. Onlar biat edenler Akabe'de. Onlar da Peygamber'i gördüler, sahabe oldular, Peygamber'in sohbetini dinlediler, o aşkı yaşadılar, ruhsal zevki yaşadılar. Tabi ehli imanlar ama ne de olsa peygambersiz kalınca onlar da gönlünden solu gele. Biliyorlar peygamberin geleceğini, ah gerçi peygamberin onu bekliyorlar. Diğerleri tabi'in, peygamberi görmeyenler, bilmeyenler ama peygamberi görenlerden dinleyenler, yani sahabeden dinleyenler, peygamberimizin onu dinleyenler, onun tabi'in her birisi de, yüksek makamlarda. Her biri şimdi çıkıyorlar her gün dışarıya. O dönemde Medine-i Münevvere giriş çıkış yeri vardı. İki tepe vardı. Şenetül Veda adında iki tepe. Medine'ye oradan gelirdi, oradan çıkarlardı. O Şenetül Veda tepesine kadar geliyorlardı her sabahtan. Bekliyorlar. Tam artık kuşu vardı, güneş fazla bastırınca, ısı gelince geri dönüyorlardı. Rebiyül ayının 8. günü, pazartesi günü, yine çıkmışlardı. Yani Peygamber Aleyhisselatı Kuba tarafından geliyor ama. O tarafından geliyor, Kuba'ya gelecek Peygamber Aleyhisselatı. O günü yine çıkmışlar Medineliler, beklemişler. Peygamber gelmeyince geri dönmüşler. Bir Yahudinin biri, 3 Yahudi kabilesi vardı. Yahudinin biri, eğin tarasına çıkmış, bir iş için ya da bakınırken bir kişi karşısına geliyorlar. Onun da haberi var Peygamber'e geleceğinden. Haber verdi Araplara, Müslümanlara. Ey Araplar! Sizin beklediğiniz Peygamber'e geliyor dedi. Onlara haber verdi. Bakın, Yahudi haber verdi onlara. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri evvela Kuba'ya geldi. Kuba köyü yani. Tabii şimdi birleşim edelim beraber. O zaman ayrı bir köydü. Kuba. Aşağı 5 kilometre o da Medine-i Münevvere'ye diğer Kuba'ya geldi Aleyhisselam Hazretleri. Orada Peygamber birkaç gün kaldı Kuba'da. Medine'den geldiler, hoş geldiler. Medine'ye ileri gelenlere geldiler. Millete geldiler Peygamber Hazretleri. Düşünün ki çölde develi geliyorlar. Çölde develi geliyorlar. Yorgunlar ama peygamberlikte durmak yok peygamberlikte. Bir dakika durmak yok. Yani zamanla yarışma. Zaman yarışı böyle. Yani bir kişiyi daha kurtarma. İslam kişide ulaşan tebliğ etme. Peygamberler var. O hırs peygamberler var. Şimdi Mekke mükerremede tabii mescid yapılmadı. Gerçi orada Harem-i Şerif var, Kabe var, Beytullah var ama namaz kılmaları cemaati var. Böyle. Şimdi Kuba'ya gelince elhamdülillah artık İslam serbestlendi. Bahsi kalktı. Zulüm kalktı. Peygamber buyurdu ki Kubalılara buraya bir meşit yapalım, meşit yapalım buraya. O da cama namaz kılmasın. Taş taşladılar. Hafif bir temel kazdılar. Peygamber ilk taşı Peygamber kendi koydu. O kıble tarafına. İhram olduğu yere. Hazır Beyköy'de. Hazır Mekke koydular. Yerler koydular. Öyleyse kaparmadı böyle. Yeter biraz örüldü, bir meşri yapıldı bence. Orada Peygamber namaz kılığı hesabına beraber ilk meşri İslam'da Kuba meşri oldu. İlk meşri İslam'da Kuba meşri. Bunun için Peygamberimiz her hafta gider, onu ziyaret giderdi Kuba'ya giderdi. Her hafta giderdi böyle Kuba'ya. Cuma günü Peygamberimiz haber gönderdi Medine'ye. Medine'ye hepten girecek şehir merkezine Cuma günü. Medine halkına haber verildi ki Cuma günü Resulullah buraya gelecek. Cuma günü gelecek. Haber verildi. Bugün 100 tane genç atla binip Kube'ye geldiler. Beni karşılamaya geldiler. Medine halkından tek kişinin kalmadı. Genç kadınları aldı kucağına, çocuğunun tarası çıktılar. Üstler gelecek. Hasta, yaşlı, artık kötürüm, sakat, ne varsa böyle. Çoluk, çocuk. Kimse kalmadı. Yollar döküldü. Resulullah gelecek. Medine'ye yerleşecek orada. Onların olacak demişler. Ne geçip gitmeyecek böyle. Peygamber şehri olacak. Medine-i Münevvere. Mekke halkı, müşrikler peygamber öldürmek için arıyorlar. Bunlar da yaşlı gözlerle peygamberi bekliyorlar. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Kuba'dan çıktı kafirlerle beraber. Medine'ye 2,5 kilometre kala Raun'a denen bir vadi vardı. Oraya gelince öyle vakti oldu. Cuma günü böyle. Peygamber indi devesinden. Sağ tarafa aşağıları indi. Burada dedi, cumamızı kılalım böyle. İlk cuma orada kılındı. İlk cuma orada kılındı. Kuba'dan gelenler, Medine karşılamaya gelenler beraber, ilk olarak, tabii meşri yok böyle, açıkta. Peygamber Anasazı'nın hutbe okudu, ilk hutbe okudu. Ve namaz kılırdı. Oraya cuma meşri denilir, cuma meşriydi. Sonra taşlar meşri yaptılar bu arada. Taşlar yaptılar böylece. Ben bu taşlar meşri çamurla işi de harcı olduğu için zamanla harap oldu bayağı. Elhamdülillah İkinci Beyaz Hazretleri Fatih oğlu Beyazlı Veli denen yavrusun babası o oraya meşri yaptı muhtemelen. Şimdi şu anda meşri onu yaptırın meşrit. İkinci Beyazlı'nı yaptırın meşrit. Mescid, o yaptırıyor mescidi oraya sağlam olarak. Küçük bir mescid bu arada. Adı Cuma Mescidi. Hala o şekilde duruyor. Cuma'dan sonra Peygamberi yeni devesine bindi. Artık Medine'ye gidiyor 2,5 kilometre ama çok yavaş gidiliyor. Böyle. Deve yürümüyor ama. Deve yürümüyor. Deve ağır abi. Deve başını bir sağa sallıyor, bir sola sallıyor. Deve niye öyle yapıyor? Deve de feyiz alıyor. Deve de yapıyor. O deve de boş değil. Karınca da feyiz alıyor böyle şey. Şimdi artık Medine halkı da haber geliyor. Resulullah işte Ravuna'da, Resulullah şuraya geliyor, buraya derken böylece. Derken o siyaneti veda. Neden? İki tekme arasında Peygamber. Oradan bir de giriş yaparsın. Giriş yaptı. İşte o an Medine'de artık nefes tutuldu böyle şey. Bu ağlayanlar, muhacirin, annesi kaybedenler böyle, o biat edenler, beden halkı böyle, hasta, yaşlı, genç, kadın, çoluk, çocuk ağlıyor. Ya Resulallah, sana canın feda olsun diye düşüp bayılanlar böyle. Artık Medine o gün, yani tarihi az gece, evrensel gün işte, evrensel. Aşağı bir gün işte. O gün Medine böyle. Üzerinde kalmadı. İşte ortaya şimdi bir sorun çıktı ortaya Medineliler arasında. Resulullah Medine'ye geliyor. Tabi orada anası babası yok. Eşi yok, evi yok orada. Nereye kalacak şimdi Medine-i Münevvere'de? Nereye kalacak? Herkes istiyor ki nişte kalsın. O da var şimdi böyle. Medine'nin eşrafı ileri gelenleri. Kenar alanda işte bana gelmek daha uygun. Kimi hayır bana gelmek daha uygun derken daha peygamber gelmeden daha başlarına bir tartışmalardan başladı. Peygamberleri Medine'ye giriş yapınca en yakın olanlar ya Resulallah lütfen bize buyurun. Benim daha geniş rahat edersin burada. Öbürü çıktı ya Resulallah lütfen bize buyurun böyle ediyorlar. Şimdi peygamber bunu bilen tercih etse delik kırılacak. Kırılacaklar. Mahzun olacaklar. Ne demek bir peygamberin misafir olacak. Peygamber. Gerçekten düşünün verdim. Bir peygamber Allah'ın Resulü olsan peygamber en misafir olacak kardeşim. Burada Aleyhisselam Hazreti Peygamberimiz ey Medine halkı ben buna karar veremiyorum. Devem bu konuda görevli. Devem görevli. Devemler çökerse orada kalacağım ben. Deveye bağlıyım ben. Devem görevli. Rabbim deve görev verdi o görevi. Bak deveye. Böyle görev verdi deveye. Mevlam ağacı taşı görevi Mevlam. Şimdi mübarek deve de muhteremler yaptığı işin bilincinde devamı. Deve böyle ruhsal zevkten, feyizden çaltıyor deve böyle. Şimdi. Böyle başlayın bir sağa, bir sola böyle yavaş yavaş böyle. Yani sanki böyle Allah, Allah, Allah diye deve yürüyor böylece. Şimdi baklar ki Medine ileri gelenleri iş devede. Onun çökmesi oraya gerekiyor. Kolay. Eve koşurlar. Devenin en siyah ot neyse otu kapan, kucağı alan gelirler deveye şimdi. Gösteriyor, deve gösteriyorlar böyle. Ama o deve ota bakar mı? Bizden Resulullah üzerine var. Deve yatar mı? O hiçbir yere bakmıyor böyle. Yürüyor yürüyor. Gele gele boş bir arsa vardı. İki yiğitim ait boş bir arsa vardı. Boş arsanın yanına çöktü deve. İki yanına çöktü. Arkalarını büktü. Tam yere yatmadı ama. Yani yarısı burası, boş arsa burası. Bekleyin. Devem işini bilir böylece. Deve biraz da kalktı. Neye çöktü orada? Hikmet var mı? Biraz daha gitti. Biraz daha gitti. Orada çöktü deve. Deve çünkü bir de yanağını bir yere koyarmış. Artık kalkmayacak. Deve çöktü, yanağını yere koydu. Nerede durdu? Hazreti Eyüp Hazretleri, Eyüp Sultan Hazretleri muhtemelen. Adı Halid bin Zeyd aslında böyle. Türkiye'de Eyüp Sultan Hazretleri kendisine. Onun evin önünde çöktü. Hazreti Halid de evinde yanında hanımı, ikisi iman etmiş, işte etmişler. Hanımı Halid çıksana. Bak herkes Resulullah'a evine davet ediyor. Sen çıksana. Sen çıksana. Abi davet et. Gözleri yaştı. İçi yanıyor. Baktı hanımına. Ya utanırım be. Bize mi kaldı Resulullah Medine bir şey yapmak? Bize mi kaldı? Bu kadar şey bırakıyor bu şekilde. Ama deve oraya çöktü. Yine hala göremiyor kendisine. Yani bana bu nasip düşmez diye böyle. Bu kadar mütevazi kendisi. Deve çöküp alnına koyunca Peygamber'e deyip burası inşallah bir yaratı yerim. Peygamber inmeye kalkınca hemen koştu muhtemelen böyle. Peygamber tuttu elinde. Ya Resulallah buyurun diye. Hadi Sa'd bin Muaz'la Medine'nin eşrafı o deve aldı evine götürdü. Onu evi daha müsaitti. O deveyi götürdü. Ve onun evine girdi. İki katlı evi. İki katlı evi. Şimdi İlk çöktüğü yer develin o boş arsaya orası da meşrit oldu. Meşrit oldu muhtemelen. Ravza-i Mutahider der. Develin çöktüğü de meşritin kapısı oldu. İlenebilirler Ravza-i Mutahare. Ravza-i Mutahare kabirle minber arasında böyle. Minber var, mihrap var, onun yanında kapı var böylece. Eskiden kapısı orasıydı. Çünkü o zaman kıble meşrit aksaydı. Mihrab öndeydi zaman efendim. Ondan sonra mihrab ön alındı muhtemelen. Alındı. Deve oraya onu çökmüşler muhtemelen. Şimdi oraya geçince gidenler bilirler muhtemelen. Önünü kıbleye verince Medine'de meşte önünü verince Rab'da önünde verince sağdaki birinci kapı Bab-ı Selam kapısı. Soldaki de Bab-ı Cibril kapısı var. Bağcı'nın köşesinde bir minare var orada böyle. Bir minare var orada böylece. Onun adı Minare-i Reisiye. Yani baş minare anlamına gibi minare var. O minarenin tam hizasında Eyüp Sultan'ın evi. Yani yolun bir tarafında böylece. Yakın çok böylece evi. Rabbim nasip etti elhamdülillah muhteremden 60 yılında oraya duruyordu. Böyle bir görme, gözüme görme Allah aşkına elhamdülillah. Arap'ta böyle. İki katlı ev. Birinci katı taştan. İkinci katı kerpiç. Arada o direk de vardı böyle. Direk de vardı. Çünkü Arap'ta ama. Bakımsızdı böyle. Yani Osmanlı olsaydı öyle olmazdı. Osmanlı sahip çıkardı buna. Ev haraptı ama ev duruyor muhtemelen. O zaman dar bir cadde vardı orada. Yani Meclis'in kıble tarafında. 60 yıllarında dar bir cadde vardı. Caddenin başında, yani Bab-ı Selam'ın karşısında mahkeme vardı. Tek kat mahkeme vardı böyle. Mahkeme-i Şeriye. Mahkeme vardı orada. Ondan sonra kütüphane vardı. Ali Okurucu'nun müdürüydü. Kütüphane, büyük kütüphane vardı orada. Bahçesi de vardı kütüphanenin. Kütüphane yanında da Hazreti Eyüp Sultan'ın evi. Evi orada evi. Aynı ev. Aynı o bina. Acaba neden Peygamber'i öyle bir tercih ettin? Yani elini değil Peygamber'i ettin muhtemelen. Biraz daha geri gidince, Peygamber'imizden asırlar önce, tam sayısı bilmiyor, yılı bilmiyor, asıl önce, Yemen Melik hükümdarı Tubba denen zat. Tubba denen zat, o Medine'ye geliyor. Medine'de Yahudiler o zaman vardı. Diyor ki Yahudiler Tubba'ya, buraya diyorlar, son peygamber buraya gelecek diyorlar. Yahudiler onun Yahudi olması bekliyorlar, bekliyor yanından böyle. Şimdi Tubba duyunca son peygamber Medine'ye geleceğini, ah bilsem diyor, ben sakin geleceğini, ben de Yemen Melikliğimi su saltanatına bırakırım, padişahlığımı burada kalırım diye böyle. Fakat daha zaman gelmedi diyorlar kendisi, işaret yok diyor daha. Bunu tutup evi o yapıyor bu tane bak. O evi o yapıyor. Tubba evi yapıyor. Ve oraya birisini yerleştiriyor. Ona bir de yazılı deri üzerine yazılı öyle bu şekilde. Bu eve ahir zaman peygambere gelecek. Kimin zamanına gelirse ona sahip çıksın derken böyle. Biri sandık yaptırmış. Bu deriyi yazılı kağıt sandık içine koyuyor ve kilitliyor bunu. İşte Peygamber Aleyhisselam Hazretleri eve girdi alt katına peygamber. İlk kattı. Dedi ki, ya Resulallah, Eyüp Sultan Hazretleri. Üst kata buyur, ya Resulallah. Hayır, almaz Eyüp dedi böyle. Şimdi benim çok ziyarete gelirler. Burada daha mesela peygamber dedi böyle. Altına geldi. Şimdi tabii, önce Cebrail Aleyhisselam gibi peygamber orada ziyarete. Diğer milletler geldiler. Ondan sonra Medine'ye ileri gelenlere. Tabii bir orada almayayım fazla insan böyle. Bir yerde bir çıkıyorlar bu şekilde. Şimdi yine oda dolu. Peygamber çağırdı Eyüp Sultan Hazretleri'ni. Ya Ebu Ayyub, gel bakalım buraya. Sana babandan kalan bir sandık var mı burada? Babanın derisinden kalmış bir sandık var mı böyle bir şey? Durdu, hatırladı. Evet, var ya Resulallah. Getir o sandığı. Aldı getirdi. Tabii kilit paslanmış iyice. Anahtar var ama açılmıyor. Peygamber dedi ki, bunu kır. Dedi ki, ya Resulallah babam bana temin et. Bunun sahibine gelip içecek bunu. Onun sahibi benim peygamber. Kırmızıdan kırdı. İçten çıktı bir kağıt. Kağıt değil, deri. Ceylan derisi, beyaz deri. Üzerine yazılmış. Ey evlatlarım, kimin zamanda son peygamber Muhammed buraya gelir, içinde böyle peygamber gelirse, ona sahip çıkınır. Tabi Medine halkı bunu da görünce, bu mucize yaşayınca orada, tabi çok farklı oldu muhteremler. Peygamber Aleyhisselam'da 7 ay kaldı onu. 7 ay. O nasip oldu. Şu an İstanbul'da Eyüp Sultan'da yatıyor muhtemelen. Eyüp Sultan'da yatıyor böylece. Peygamber'den müjde vermişti ona. Yani buyurmuş ki ona, ya Ebu Ayyub. Yani künyesi Ebu Ayyub. Bu da Halid bin Zeyd. Ya Ebu Ayyub, Bizans'ın surlarının dibine Salih bir Recil gömülecek, defne olacak. Salih bir künyesi orada defne olacak. Ona buyurdu. O anda gönlüne geldi ki o kişi ben olsam diye altına geldi. Peygamber methettiği salih bir kimse. Suların dibine gömülecek. Dışına, suların dışına gömülecek böyle. O anda gönlüne geldi ki ben olsam diye. Hazreti Muhammed'in zamanında Şam'a bir sefer ordu gönderildi. İstanbul'a, Konstantinopolis'e işte tabii. İstanbul'un fethine. Tabii o zaman feth olmayacak. Onun fethi olacağı vakit gelmemişti ama oraya geldiler. Çok savaş oldu. Hazreti Hüsnü Hazretleri onda yaşlıydı muhteremde. 50. yılında, yani Peygamberimizden 40 yıl sonra, yani 40 yıl sonra oraya geldiler. Hüsnü Hazretleri ve bazı sahabi vardı orada o zamanlar. Hazretleri çok ishal yakalandı. Bir dizanter deneyim tıptabına, o hasta yakalandı. Ve buyurdu o zaman, bana peygamber müjde verdi, ben burayı gömüleceğim. Mümkün yok da ben de sura yakın gömülür böyle. Sura yakın beni gömülür, buyurdu böylece. Oraya gömüldü kendisi. İstanbul'un fethinde, elhamdülillah, akşam zedirin kabrini keşfetti muhtemelen böyle. Kabrini keşfetti. Yani orada çevrede olduğu biliniyordu, tam kesinlikle bilinmiyordu böyle. Hatta bunu da açayım biraz, vakit geçeceğim biraz ama. Adı Fatih Sultan Mehmet. O da boş değil muhtemelen. O da velayet makamında kendisi de. İslam fetholundu. Şimdi sıra geldi Eyüp Sultan Hazretleri'nin kabrini bulmak, türbe yapmak oraya. Fatih bu görevi orası Akşemsin'e verdi. Hocam, üstadım, seni rica ediyorum. İstihar yap da Eyüp Sultan Hazretleri'nin kabrinin yerine bir keşfengir bakayım. İstihar emredir. Arslan Hazretleri aldı eline secadesini, surdan dışında seyredi secadesini, iki yat namaz kıldı. Oturdu, gözünü kapadı, kusura geçti, murakabeye geçti, kapandı gözünü. Rabbim bana eğip surdan kulunu mezarına göster dedi böyle. Rabbim ona insanlı olduğu gibi gördü ben. Yattı yer böyle yattı, hiçbir sürmemek böyle işte. Olduğu gibi gülümsüyor. Bir bakışta böyle işte böyle gördü. Hemen kalktı, onun başucuna, ayak ucuna birer küçük sopa dikti böylece. Fatih karşıdan bakıyor. Gitti yavrum Fatih, Rabbim nasip etti elhamdülillah. Rabbim ona keşfeni gösterdi. İki sopa diktim, biri başucu, biri ayak ucu. Burası Eyüp Sultan'ın kabri burası bu şekilde. Peki dedi Fatih Hazretleri. Ama bakın muhteremler, gelecek nesillerin gönle bir çürümü olmaması için Fatih ne yaptı? Hem bunu kabullenmedi. Gece karanlığında güvendiği birini oraya gönder. Dedi ki git dedi, iki çubuğundan al, onları kaybetme böyle. Oraya işaret koy, küçük işaret koy böyle. Al iki çubuğu, onlar başka bir dik onları böyle. O kişi geldi gece karanlığında, iki çubuğundan aldı, o yerini belirledi. Bunlar başka bir dik onları böyle. Ersi günü yine kuşu vaktinde hafifesine gidiyor. Hocam, senin bir ricam var. Dün gerçi bunu sen keşfettin, manevi olarak keşfettin ama ne olur hocam? Bugün bir saat daha yap da bir daha kesinleşsin. Olmaz mı hocam? Olur yavrum. Tabii işler mi? İşlemezse bana. Yine akşam seni oraya geldi. Bir iki yat namaz kıldı. Namazını kıldı. Yine gözünü kapadı. Yine Mevla iltica etti. İnsanları gene gördü ama sopalar başka yerde ama Allah Allah. Niye bu şeyle bu? Kalktı oradan, aldı o sopaları, aynı yerde itti bu zaman. Geldi, dedi yavrum Fatih, sopalardan alırmış ne olmuşsa, ben aynı diktim onları, peki hocam dedi, üç gün tekrar yaptırmadı, yaptırdı. Ondan sonra Fatih oraya meşride türbe yaptı. Şimdi hangi beldede, yörede bir sahabe mezara vay atıyor, sahabe atıyorsa, İşte mahşer günü bütün çevre halkı onun arkasında mahşere gidecekler. İşte önüne geçecek mahşere muhteremler. Şimdi gelelim muhteremler Hicri yılbaşının bu takvime gelelim. Araplarda eskiden beri belli bir tarih başlangıcı yoktu Araplarda. Bu işin sahabelerin şu an işi bilmiyor sahabelerin. İşi bilmiyor. Çünkü tarih başlangıcı yok. Karmaşık bir şey vardı. Mesela sen ne zaman doğdun? Şey filan kıtık senesinde, filan savaş senesinde, filan sil olduğu senede, ne zaman oldu senede? Unuttu tabii zamanla. Sonra fil olayı olunca, ebrelerin fil olusu böyle helak olunca, hepsi unutuldu. Fil yılı tarih başlangıcı oldu. Peygamber arasında peygamberin için bu defa nübüvvet başladı. Hicretten sonra da Medine-i Münevvere'de işte Bedir Savaşı, şimdi Bedir Savaşı'na göre Musa, Hendek Savaşı, Hicret Savaşı, Mekke'nin fethi gibi böyle çok karmaşık bir tarih başlangıcı var. Hazreti Ömer zamanında tabi İslam elhamdülillah dünyanın tek süper güç oldu. Tek süper güç İslam oldu. Rabbim yürü dedi, yürü kuvvet, yürüyor mu? Her taraf feth oluyor böyle. Halk İslam'a koşuyor. Çığ gibi orada büyüyor. Ama yazışma oluyor, resmi yazışma oluyor. Tarih başlangıcı yok. Hangi önce, hangi sonrakiler belli değil. Hazreti Ömer sahabeleri topladı orada. İşaret etti. Ne yapalım? Çare bulalım bana, çözüm bulalım bana. Belli bir tarih başlangıcı olsun. Kim işte belirse ilk savaş olduğu için Hud derken, fakat ittifakla karar verdi, en son karar verdi hicret olayı. Bu başlangıcı derdi böyle. Ondan sonra hicri yıl başlıyor. Oradan güne kadar gelin muhteremler. Hicret ile ne oldu aziz cemaatimiz? İslam Mekke'de bir gizli cemaat iken, birbirinden kopup bir araya gelemiyorlar. Garip iken, basaltıyken, Medine'ye gelince elhamdülillah, bu İslam devletine dönüştü, devlet oldu. İslam devleti oldu. Meşit yapıldı. Bir ezan okuyor. Allahu Ekber, Allahu Ekber, hayyâne salâ diyor. Meşide koşuyorlar böyle. Koşuyorlar. Kur'an okunuyor, Mescid-i Şerif'te sohbetler yapılıyor. Artık halk tabii coştu, feyizlere dark oldu. İslam kanunu uygulamaya başladı orada. Bunun için en önemli olay bu kabile olarak başlıyor. İlla Teala Fatiha.